George Orwell. Yoksulların Ölümü. Seslendiren Akın Altan. 1929 yılında Paris'te 15. bölgesindeki X hastanesinde birkaç hafta geçirmiştim. Danışmadakiler beni kabul masasında alışıldık işkenceli sorguya tabi tutmuş ve gerçekten de içeriye girmeme izin verilene kadar yaklaşık 20 dakika boyunca sorulanlara cevap vermek zorunda kalmıştım. Eğer daha önce Latin ülkelerinden birinde form doldurmak zorunda kaldıysanız, ne tür sorulardan bahsettiğimi biliyorsunuzdur. Birkaç gündür gömüğü dereceye çevirmekte zorlansam da, ateşimin aşağı yukarı 39,5 derece olduğunu biliyordum ve mülakatın sonuna doğru ayakta durmakta zorlanmaya başlamıştım. Arkamda kaderine boyun eğmiş küçük bir hasta kitlesi, renkli mendillerden yapılmış bohçalarını taşıyarak kendi sorgulanma sıralarının gelmesini bekliyordu. Sorgulamadan sonra banyo paslı geldi. Görünüşe göre bu tıpkı hapishane ve düşkünler evinde olduğu gibi bütün yeni gelenler için zorunlu ve rutin bir uygulamaydı. Elbiselerim elimden alındı ve 12 santimetrelik sıcak suyun içinde titriye titriye birkaç dakika oturduktan sonra keten bir gecelik ve tüylü kumaştan kısa mavi bir sabahlık verdiler. Dediklerine göre ellerinde bana olacak kadar büyüğü olmadığından terlik vermediler ve açık havaya çıkarıldım. Bir Şubat gecesiydi ve zatüreydim. Gittiğimiz koğuş yaklaşık 200 metre uzaklıktaydı ve oraya ulaşmak için hastane sahasını bir başından öteki başına geçmeniz gerekiyordu. Birisi önümde sokak lambasına takılıp tökezledi. Çakıl patikanın zemini buz tutmuştu ve rüzgar geceliğimi çıplak baldırlarıma yapıştırıyordu. Koğuşa girdiğimizde gecenin geç saatlerine kadar kaynağını belirlemeyi başaramadığım garip bir tanıdıklık hissinin ayırdına vardım. Uzun, basık tavanlı, kötü aydınlatılmış, mırıldanan seslerle dolu ve birbirine şaşırtıcı derecede yakın üç yatak sırasından oluşan bir odaydı. Pis ama şekerli bir dışkı kokusu vardı. Yatağa yattığımda hemen hemen karşımda duran bir yatakta yuvarlak omuz başları, saman sarısı saçları olan ufak tefek bir adamın oturduğunu ve bir doktorla öğrencinin adama garip bir tedavi uyguladığını gördüm. Önce doktor, siyah torbasından şarap kadehine benzeyen bir düzine küçük bardak çıkardı, sonra öğrenci, havayı tüketmek için her bardağın içinde bir kibrit yaktı. Ardından bardaklar adamın sırtına ya da göğsüne yapışıverdi. Ve vakum, kocaman, sarı, su toplamış kabarcıklar oluşturdu. Ancak bir süre sonra ne yaptıklarının farkına varabildim. Bardak çekmek adı verilen, eski tıp ders kitaplarında rastlayabileceğiniz, ancak o zamana kadar atlara uygulanan bir şey olarak hayal meyal anımsadığım bir tedavi yöntemiydi. Dışarıdaki soğuk hava muhtemelen ateşimi düşürmüştü. Ve bu barbarca tedaviyi kayıtsızca, hatta biraz eğlenerek izliyordum. Ancak hemen sonra doktorla öğrenci yatağıma gelerek beni dikleştirdiler ve tek kelime bile etmeden hiçbir şekilde sterilize etmedikleri aynı bardak setini bende kullanmaya başladılar. Dile getirdiğim cılız itiraz, bir hayvan olsaydım daha az karşılık bulmazdı. İki adamın benimle ilgilenişlerinin gayri şahsiliği beni oldukça etkilemişti. Daha önce hiçbir hastanenin halk koğuşunda bulunmamıştım ve bu, konuşmaksızın ya da insani anlamda hiçbir şekilde farkına varmaksızın insanı tedavi eden doktorlarla ilk deneyimimdi. Ben de yalnızca 6 bardak kullandılar. Ancak bunu yaptıktan sonra su toplamış kabarcıkları kazıyıp tekrar bardaklara yöneldiler. Bardakların her biri bir tatlı kaşığına yakın koyu renkli kan toplamıştı. Bana yaptıklarından korkmuş, aşağılanmış ve tiksinmiş bir şekilde tekrar yattığında en azından beni artık rahat bırakacaklarını düşündüm. Ama hiç de öyle olmadı. Uygulanacak bir tedavi daha vardı. Anlaşılan Hardal lapası da aynı sıcak banyo gibi rutin bir uygulamaydı. İki pasaklı hemşire, hazırda tuttukları lapayı göğsüme deli gömleği giydirir gibi iyice yedirdiler. O sırada koğuşta gömlek pantolon dolaşan adamlar yarı sempatik bir sırıtışla yatağımın etrafında toplaşmaya başladı. Sonradan hardal lapası tedavisi uygulanan hastaları izlemenin koğuşta en sevilen zaman geçirme yöntemlerinden biri olduğunu öğrenecektim. Bu yöntem 15 dakika boyunca uygulanıyordu ve sürülen siz değilseniz kesinlikle epey eğlenceliydi. İlk 5 dakika boyunca sert ama dayanılabilecek bir ağrı oluyor. İkinci 5 dakikada bu dayanma hissi buhar olup uçuyor, ancak sırtınızla bütünleştiğinden lapayı söküp atamıyorsunuz. Seyircilerin en çok azaldığı evre bu oluyor. Son 5 dakikadaysa bir tür uyuşma geliverdiğini fark ettim. Lapa söküldükten sonra kafamın altına buz dolu, su geçirmez bir yastık dayadılar ve kendi halime bırakıldım. Uyumadım ve kesinlikle biliyorum ki bu, hayatımda bir dakika bile uyumadığım yegane geceydi. Daha doğrusu, yatakta geçirmeme rağmen uyuyamadığım yegane geceydi. X hastanesinde geçirdiğim ilk bir saat boyunca bir dizi farklı ve tutarsız tedavi görmüştüm. Ancak bu durum yanıltıcıydı. Zira ilginç ve öğretici bir hastalığınız olmadığı sürece, iyi ya da kötü, genelde çok az tedavi görüyordunuz. Sabah 5'te hemşireler geldi. Hastaları uyandırıp ateşlerini ölçtülerse de, kimseyi yıkamadılar. Eğer yeterince iyi durumdaysanız, kendi kendinizi yıkıyordunuz. Aksi halde, yürüyebilen hastalardan birinin insafına kalmıştınız. Lakasol, lakabı takılmış olan ölesiye iğrenç lazımlıkları ve ördekleri taşıyan da yine genellikle hastalar oluyordu. 8'de ordu usulü lasup adı verilen kahvaltı geldi. Çorbaydı bu ama içinde sümüğümsü iri ekmek parçaları yüzen su kıvamında bir sebze çorbası. Günün ilerleyen saatlerinde uzun boylu, heybetli, kara sakallı doktor, peşi sıra yürüyen bir stajyer ve bir grup öğrenci ile birlikte viziteye çıktı. Ama koğuşta 6 kişiydik ve başka koğuşlarla da ilgilenmesi gerektiği açıktı. Her gün, kimi zaman yalvaran çığlıklar eşliğinde yanından geçtiği bir sürü yatak vardı. Öte yandan, eğer öğrencilerin tanımak istedikleri bir hastalığınız varsa, epey ilgi görüyordunuz. Bronşlarındaki örnek olacak hırıltıyla, bazen benim önümde bir düzine kadar öğrencinin göğsümü dinlemek için sıraya girdiği oluyordu. Çok acayip bir histi. Acayipti, çünkü mesleklerini öğrenmekteki aşırı isteklilikleri, hastaların insan olduğunu algılamakta başarısız olmalarıyla birleşiyordu. Karşılaştırmak garip kaçacak. Ama kimi zaman genç bir öğrenci sizi ellemek için öne çıktığında, heyecandan o kadar gergin olurdu ki, pahalı bir makineyi nihayet eline geçirebilmiş bir oğlana benzerdi. Ve sırtınıza dayanan kulaklar. Genç adamların, kızların, zencilerin kulakları. Birbirini izler, parmak uçları ağır başlı bir biçimde, ancak acemice sırtınıza dokunurken, öğrencilerin bir tanesi olsun tek kelime muhabbet etmeyecek ya da doğrudan gözünüze bakmayacaktır. Para ödemeyen, tek tip geceliğe bürünmüş bir hasta olarak her şeyden önce bir örneksinizdir. Bu, kızmasam da bir türlü alışamadığım bir şeydi. Birkaç gün sonra doğrulup oturacak ve çevremdeki hastaları inceleyecek kadar iyileşmiştim. Komşunuzun eline dokunabileceğiniz kadar birbirine yakın yataklarıyla, bu boğucu ve dar odada çok bulaşıcı vakalar hariç her tür hastalık mevcuttu sanırım. Bir bacağı diğerinden daha kısa olan kızıl saçlı bir ayakkabıcı olan sağ komşum bana ıslık çalıp "Numeo 43 ya da her neyse" diye bağırarak ve kollarını kafasının üstüne savurarak tüm diğer hastaların ölümünü duyuran kişiydi. Bu olay birkaç sefer gerçekleşmiş ve ilk duyan hep komşum olmuştu. Bu adamın fazla bir şeyi yoktu. Ancak görüş açıma giren diğer yatakların çoğuna sefil bir trajedi ya da su katılmamış bir dehşet hükmediyordu. Ayak ucumdaki yatakta bilmem ne hastalığından ölene dek? Ölümünü görmedim. Başka bir yatağa geçirmişlerdi. Ama tüm vücudunu yatakta dönerken, hatta kimi zaman nevresimlerin ağırlığından bile acı çığlıkları atacak derecede hassas hale getiren bir şeyden mustarip, pörsümüş bir adam yatıyordu. En büyük acıyı, büyük zorluklarla idrar çıkarırken çekiyordu. Adam en sonunda acılı bir "Jöpis!" çığlığıyla işemeye başlayana dek, ördeği getirdikten sonra yatağının yanında uzun süre bekleyen hemşire, seyislerin atlara yaptığı gibi ıslık çalardı. Onun yanındaki yatakta, bardak çekilişini izlediğim, saat başı kanlı balgam çıkaran saman sarısı saçlı bir adam vardı. Sol tarafımdaki komşum uzun boylu, yumuşak görünüşlü, düzenli aralıklarla sırtına bir tüp sokulup, vücudunun bir yerlerinden inanılmaz miktarlarda köpüklü bir sıvı çekilen genç bir adamdı. Onun arkasındaki yatakta, beyaz keçi sakallı yaşlı bir adam olan bir 1870 savaşı gazisi ölüyordu. Ziyaret saatinde her zaman yatağının çevresinde siyahlar kuşanmış dört yaşlı kadın akrabası kargalar gibi oturur, belli ki 3 kuruşluk mirası için entrikalar çevirirdi. Uzak sırada, benimkinin karşısında olan yatakta sarkık bıyıklı, kel kafalı bir ihtiyar yatıyordu. Kafası ve vücudu kütük gibi şişmişti. Neredeyse aralıksız işemesine neden olan bir hastalıktan mustaripti. Camdan dev bir kap sürekli yatağının yanında duruyordu. Bir gün karısıyla kızı ziyaretine geldiler. Onları görünce yaşlı adamın davul gibi şişmiş yüzü, şaşırtıcı derecede tatlı bir gülümsemeyle aydınlandı ve 20 yaşlarındaki hoş kızı yatağa yaklaştığında elinin yavaşça yorganın altından çıktığını gördüm. Ardından gelecek hareketi ise önceden görür gibi oldum. Kız diz çökecek, yaşlı adamın eli, ölüm öncesi hakkını helal etme duygusuyla kızın başını okşayacaktı. Ancak öyle olmadı. Adam kıza sadece ördeğini uzattı. Kızsa şişeyi elinden alıp kaba boşalttı. Benden aşağı yukarı bir düzine yatak ötede bir karaciğer sirozu vakası olan Numeo 57, sanırım numarası buydu, vardı. Zaman zaman tıp dersine konu olduğundan koğuştaki herkes onu simaen tanıyordu. Uzun boylu vakur doktor, haftada 2 akşam koğuşta bir grup öğrenciye ders verir ve yaşlı numara 57 çoğu sefer bir tür sedyeyle koğuşun ortasına getirilirdi. Ardından doktor geceliğini kaldırıp adamın belindeki kocaman gevşek yumruyu, sanırım hastalıklı karaciğeri, parmaklarıyla şişirir ve yüzünde ciddi bir ifadeyle bunun alkolden kaynaklanan bir hastalık olduğunu ve şarap içilen ülkelerde daha sık görüldüğünü açıklardı. Her zamanki gibi ne hastasıyla konuşur, ne ona gülümser, ne başını eğerek selam verir, ne de başka herhangi bir şekilde tanıdığını belli ederdi. Konuşurken son derece vakur ve dimdik durur, adamın tükenmiş vücudunu ellerinin altında tutar, kadınların merdaneyle yaptığı gibi arada bir o tarafa bir bu tarafa çevirirdi. Numero 57 bu tür şeylere aldırış etmezdi. Belli ki hastanenin eski sakinlerinden biri derslerde düzenli olarak teşhir nesnesiydi ve karaciğeri epidir bir patoloji müzesinde sergilenmek üzere kaydedilmişti. Doktor onu antik Çin'den bir parça gibi sunarken, renksiz gözleri kendisi hakkında ne söylendiğiyle hiç ilgilenmeksizin boşluğa baka kalırdı. 60 yaşlarında inanılmaz derecede küçülmüş bir adamdı. Kireç gibi soluk yüzü kaşık kadar kalmıştı. Bir sabah ayakkabıcı komşum yastığımı çekiştirerek beni hemşireler gelmeden uyandırdı. Numara 57 kollarını başının üstüne savuruyordu. Koğuşta görmeye yetecek kadar ışık vardı. Yaşlı numara 57'nin başı yatağın yanından dışarı bana doğru uzanacak şekilde yana devrilmiş halde yattığını görebiliyordum. Gece bir ara ölmüştü. Kimse ne zaman olduğunu bilmiyordu. Gelen hemşireler ölüm haberini kayıtsızca karşılayıp işe koyuldular. Uzun zaman, belki 1 saat, belki de daha uzun süre geçtikten sonra asker gibi yan yana yürüyen 2 hemşire, sabolarının sesi yankılanarak gelip cesedi çarşafa doladılar. Ancak ceset götürülene kadar bir süre daha geçti. Bu arada benim de numara 57'ye aydınlıkta iyice bakacak zamanım olmuş oldu. Hatta ona bakmak için yan döndüm. İlginçtir ki gördüğüm ilk ölmüş Avrupalıydı. Daha önce de ölü adamlar görmüştüm. Ama gördüklerimin hepsi Asyalıydı ve şiddet sonucu ölmüşlerdi. Numara 57'nin hem gözleri hem de ağzı hala açıktı. Yüzü ise can çekiştiğini gösterir biçimde büzüşmüştü. Ancak beni en çok etkileyen yüzünün beyazlığı oldu. Daha önce de soluk olan yüzü, şimdi çarşaflardan sadece biraz daha koyu renkteydi. Gözlerimi ufacık, harap haldeki yüzüne diktiğimde, götürülüp teşrih odasındaki bir tabloya atılmayı bekleyen bu tiksinç atik parçasının, ayinlerde uğruna dua ettiğimiz doğal ölümün bir örneği olması beni derinden etkiledi. Al işte, dedim. 20, 30, 40 yıl sonra senin de sonun böyle olacak. Şanslı olanlar, yaşlanacak kadar uzun yaşayanlar böyle ölüyor. İnsan, tabii ki yaşamak istiyor. Gerçekten de, ölüm korkusundan ötürü hayatta kalıyor. Ama tıpkı o zaman olduğu gibi, şimdi de şiddet sonucunda ve fazla yaşlanmadan ölmenin daha iyi olduğunu düşünüyorum. İnsanlar savaşın dehşetinden bahsediyor. Fakat hangi insan icadı silah, gaddarlıkta sıradan hastalıklara yaklaşabilir ki? Doğal ölüm, adeta tanımı gereği, yavaş, kokuşmuş ve ıstıraplı bir şey anlamına geliyor. Böyleyken dahi, bir devlet hastanesinde mi, yoksa evinizde mi öldüğünüz fark ediyor. Bitmek üzere olan bir mum gibi titreyip sönen bu zavallı gariban, ölüm döşeğinde başında bekleyecek birisine sahip olacak kadar bile önemli değildi. O, yalnızca bir numara ve öğrencilerin neşterleri için bir dersti. Ve böyle bir yerde ölmenin, iğrenç umuma açıklığı. X hastanesinde yataklar birbirine çok yakındı ve aralarında paravan yoktu. Örneğin, bir süre yatağı benimkinin ayak ucunda olan ufak tefek adam gibi, nevresimler vücudunuza değdikçe çığlıklar atarak öldüğünüzü hayal edin. Duyulan son sözleri, "Jöpis, işiyorum"du herhalde. Belki ölenler böyle şeylere aldırmıyordur. En azından hep böyle olduğu söylenir. Bununla birlikte, yaklaşık son bir güne kadar ölmekte olan insanların aklı iyi kötü yerindedir. Sanki belirli hastalıklar sadece düşük gelirli insanlara musallat olurmuş gibi, bir hastanenin halk koğuşunda, kendi evlerinde ölmeyi başaran insanlar arasında rastlayamayacağınız dehşet verici şeyler görürsünüz. Ancak, X hastanesinde gördüğüm kimi şeyleri, hiçbir İngiliz hastanesinde görmeyeceğiniz de bir gerçek. Örneğin, insanların hayvanlar gibi, yanlarında hiç kimse olmadan, kimsenin ruhu duymadan ölmesi, ölümlerinin sabahtan önce fark bile edilmemesi vakası çok kez gerçekleşti. İngiltere'de bunu kesinlikle görmezsiniz. Hatta bir cesedin diğer hastaların gözünün önünde bırakıldığını görmeniz iyice ihtimal dışıdır. Hatırlıyorum da, İngiltere'deki bir taşra hastanesinde adamın biri, biz çay içerken ölmüş ve koğuşta yalnızca 6 kişi olmamıza rağmen hemşireler, çayımız bitene dek adamın öldüğünü ve naaşının götürüldüğünü duyamayacağımız kadar hünerli bir şekilde işin üstesinden gelmişti. Belki de İngiltere'de değerini yeterince bilmediğimiz şeylerden biri, çok sayıda iyi eğitimli ve son derece disiplinli hemşireye sahip olma şansına nail olmamızdır. Şüphesiz İngiliz hemşireler de ziyadesiyle aptal, çay yapraklarıyla fal bakıyor, Union Jack rozetleri takıyor ve şöminelerinin üstüne Kraliçenin fotoğraflarını koyuyor olabilirler. Ama en azından sırf tembellikten sizi yıkanmamış ve kabız halde yapılmamış bir yatakta bırakmıyorlar. X hastanesindeki hemşireler yine bir nebze olsun Mrs. Gampari'ydiler. Sonradan Cumhuriyetçi İspanya'nın askeri hastanelerinde hastaların ateşini ölçmek için bile fazlasıyla cahil hemşireler görecektim. Aynı şekilde İngiltere'de X hastanesindeki gibi bir pislikte göremezsiniz. Kendimi yıkayabilecek kadar iyileştikten sonra banyoda koğuşun yemek artıklarının ve kirli kıyafetlerin atıldığı kocaman bir sandık olduğunu ve banyonun cırcır böceklerinin istilası altında olduğunu keşfettim. Giysilerimi geri alıp yatağa kalkacak kadar güç topladığımda, vaktim dolup da taburcu olmayı beklemeden hastaneden kaçtım. Kaçtığım yalnızca hastane değil, aynı zamanda kasveti ve çıplaklığı, hastalık kokusu ve hepsinden çok da hafızamda olağanüstü bir şey olarak yer eden havasındaki bir şeydi. Bulunduğum bölgenin hastanesi olduğu için oraya götürülmüştüm ve orada bulunmadan önce de kötü bir ünü olduğunu bilmiyordum. Bir ya da iki yıl sonra tutukluluğu sırasında hastalanan ünlü dolandırıcı Madame Hanı, X hastanesine götürülmüş ve birkaç gün sonra gardiyanlarını atlatmayı başararak bir taksiye binmiş ve hapishaneye dönerek orada daha rahat ettiğini açıklamıştı. X hastanesinin o tarihte bile Fransız hastaneleri için oldukça alışılmışın dışında olduğundan şüphem yok. Fakat neredeyse hepsi işçilerden oluşan hastalar şaşırtıcı derecede kaderlerini kabullenmişlerdi. Bazıları koşulları neredeyse konforlu buluyor gibiydi. Zira işlerinden en az ikisi, bunu kışı geçirmenin iyi bir yolu olarak gören ve hasta numarası yapan muhtaç insanlardı. Hemşireler bu duruma göz yumuyordu. Çünkü hasta numarası yapanlar arada sırada çeşitli görevler üstlenip bir işe yarıyorlardı. Ama çoğunluğun yaklaşımı, ''Tabii ki burası berbat bir yer ama başka ne bekliyorsunuz ki?'' şeklindeydi. Beşte uyandırılıp güne su kıvamında bir çorbayla başlayana dek 3 saat beklemek zorunda olmak ya da insanların yanlarında kimse olmaksızın ölmesi, hatta tıbbi yardım görme şansınızın geçerken doktorun gözüne takılmanıza bağlı olması onlara garip gelmiyordu. Onların geleneklerine göre hastane zaten böyle bir yerdi. Ciddi bir hastalığınız varsa ve kendi evinizde tedavi edilmek için paranız yoksa hastaneye gitmek zorundaydınız ve bir kez orada olduktan sonra da aynı orduda olduğu gibi rahatsız koşullarda ve sertçe ağırlanırdınız. Ancak bunun yanı sıra İngiltere'nin hafızasından artık neredeyse silinmiş eski hikayelere, örneğin sadece meraktan içinize açıp bakan ya da siz yeterince dalmadan ameliyata başlamanın eğlenceli olacağını düşünen doktorlar hakkındaki hikayelere ben de inanmak istiyordum. Banyonun tam arkasında olduğu rivayet olunan küçük bir ameliyathane hakkında karanlık hikayeler vardı. Bu odadan tüyler ürpertici çığlıklar geldiği söylenirdi. Bu hikayelerin gerçekliğini kanıtlayacak hiçbir şey görmedim ve hepsi saçmalıktan ibaretti elbette. Ancak yine de iki öğrencinin para ödemeyen bir hasta üstünde büyük ihtimalle yapamayacakları muzip bir deney sonucunda 16 yaşında bir oğlanı öldürdüğüne ya da öldürmek üzere olduğuna şahit oldum. Ben hastaneden ayrıldığımda ölecek gibi görünüyordu. Sonradan iyileşmiş de olabilir. Londra'da bazı büyük hastanelerin hastalarının teşrih nesnesi ihtiyacını karşılamak için öldürüldüğü inancı hafızalarda hala tazeliğini koruyor. X hastanesinde bu efsanenin anlatıldığını hiç duymadım. Ama adamların bazılarının bu hikayeyi inandırıcı bulacağını düşünüyorum. Çünkü 19. yüzyılın, belki yöntemlerinin olmasa da atmosferinden bir şeylerin hala yaşamayı sürdürdüğü bir hastaneydi. Ve kendine has ilginçliği tam da bundan kaynaklanıyordu. Son 50 yılda doktor-hasta ilişkisinde büyük bir değişim oldu. 19. yüzyılın son dönemlerinden önce yazılmış neredeyse her metinde halk arasında hastanenin hapishane ile hem de zindanımsı bir hapishane ile hemen hemen aynı görüldüğünü fark edersiniz. Hastane bir pislik, işkence ve ölüm mekanı, bir çeşit mezar öncesi bekleme salonudur. Çok yoksul olmayan hiç kimse tedavi için böylesi bir yere gitmeyi düşünmezdi. Özellikle de geçtiğimiz yüzyılın başlarında, tıp bilimi daha başarısı artmadan önce cüretkar hale geldiğinde sıradan insanlar arasında doktorluk mesleğine tamamıyla dehşet ve korkuyla bakılırdı. Bilhassa cerrahlık, sadizmin özellikle dehşet verici bir biçiminden başka bir şey olarak görülmez ve Ancak mezar soyguncularının yardımıyla mümkün olduğu düşünülen teşrih, nekromansiden ayırt edilemezdi. 19. yüzyıla ait doktorlar ve hastanelerle ilgili büyük bir korku edebiyatı seçkisi oluşturabilirsiniz. Bunaklığında cerrahlarının kendisine bilincini kaybedene dek kanatmak üzere yaklaştığını gördüğünde merhamet çığlıkları atan zavallı 3. George'u düşünün. Bob Sawyer'la Benjamin Allen arasındaki parodi olma ihtimali neredeyse hiç olmayan muhabbetleri ya da La Debacle. Hezimet. Zola'nın 1892 tarihli 3. Napolyon'un hükümdarlığına ve 2. İmparatorluğuna son veren politik ve askeri olaylara değinen romanı ile Savaş ve Barış'taki Sahra Hastanelerini ya da Melville'in White Jacket adlı romanında bir amputasyonun şok edici betimlemesini düşünün hele bir. 19. yüzyıl İngiliz edebiyatında doktorların adları dahi Slasher, Carver, Sawyer, Filgrave vesairedir. Ve takılan Sawbones lakabı gülünç olduğu kadar zalimdir de. Slasher yaralayıcı, yarıcı, Carver parçalayıcı, Sawyer bıçkıcı, Filgrave, fil doldurmak, grave ise mezar anlamına geliyor. Sawbones, saw testere, bonsa kemik, iskelet anlamında. Cerrahlık karşıtı gelenek, belki de Tennyson'ın aslında kloroform öncesi döneme ait bir metin olsa da, ancak 1880'de yazılmış gibi görünen The Children's Hospital, Çocuk Hastanesi adlı şiirinde en iyi ifadesini bulur. Dahası Tennyson'ın şiirinde kayıt altına aldığı manzaranın büyük ölçüde haklılık payı vardır. Eğer anestezisiz bir ameliyatın nasıl bir şey olmuş olabileceğini, halkın diline düşmüş halinin nasıl olduğunu gözünüzün önüne getirecek olursanız, bu türden bir şeyi yapacak insanların sayıklarını şüpheli bulmamanın zor olduğunu fark edersiniz. Zira öğrencilerin heves ve sabırsızlıkla beklediği bu kanlı ve dehşet verici şey, Slasher yaparsa görüntü muhteşem olacak. İtiraf etmek gerekiyor ki, neredeyse tamamen boşunaydı. Şoktan ölmeyen hastalar, genelde olacağına kesin gözüyle bakılan kangrenden ölürdü. Şimdi bile şüpheli sayıklara sahip doktorlar bulunabilir. Hastaların ya da tıp öğrencilerinin konuşmalarını dinlemiş olan herkes ne demek istediğimi anlayacaktır. Axelmont'un The Story of San Michel'de, San Michel'in hikayesinde tasvir ettiği kolalı gömleğinin önüne kan ve irin sıçramış, silindir şapkalı ve fıraklı kötücül cerrahın hastaları birbiri ardına aynı bıçakla kestiği ve kopardığı uzuvları masanın yanında üst üste yığdığı sahneye muhtemelen bugün dünyanın hiçbir yerinde rastlayamazsınız. Dahası, ulusal sağlık sigortası işçi sınıfına mensup hastaların, pek de üstünde durulmaya layık olmayan yoksullar olduğu fikrini kısmen ortadan kaldırmış durumda. Bedava hastaların, anestezi kullanılmaksızın dişlerinin çekilmesi bu yüzyıla kadar olağandı. Para ödemiyorlarsa neden anestezi verilsin ki? Tutum buydu. Bu da değişti. Ve yine de her kurum daima geçmişinden kalma anılarla ilişkilendirilecektir. Barakalarda hala Kipling'in hayaleti dolaşır ve bir düşkünler yurduna girerken Oliver Twist'i hatırlamamak güçtür. Başlangıçta hastaneler, cüzamlılar ve benzerlerinin ölmesi için sıradan koğuşlardı ve tıp öğrencilerinin, yoksulların vücutları üstünde mesleklerini öğrendikleri mekanlar olarak var olmaya devam ettiler. Karakteristik olan kasvetli mimarilerinde, hala tarihleri hakkında belli belirsiz fikir veren bir şeyler yakalayabilirsiniz. Hiçbir İngiliz hastanesinde gördüğüm tedaviden şikayetçi değilim. Ama insanların mümkün olduğu sürece hastanelerden, özellikle de halk koğuşlarından uzak durmaları konusunda uyaran güçlü bir his olduğunu biliyorum. Hukuki durum ne olursa olsun, ya disiplini kabul et ya da defol durumlarında tedaviniz üzerinde çok daha az etkiniz olduğu, üstünüzde anlamsız deneyler yapılmayacağından çok daha az emin olabileceğiniz şüphe götürmez. Ve her ne kadar hala ayakta ölmek daha iyi olsa da, kendi yatağınızda ölmek muazzam bir şeydir. Hastaneler ne kadar şefkatli ve verimli olursa olsun, her hastane ölümünde, her gün insanların yabancılar arasında öldüğü bir mekanın gayri şahsiliğinden, acelesinden ve yoğunluğundan doğan acımasızca sefil bir ayrıntı, belki anlatılmak için fazlasıyla küçük ama arkasında korkunç derecede acı veren anılar bırakan bir şey olacaktır. Hastane korkusu, en yoksullar arasında muhtemelen hala varlığını sürdürüyor ve çoğumuz da kısa bir süre önce yok oldu. Zihnimizin yüzeyinin çok da altında olmayan karanlık bir alan bu. Daha önce X hastanesindeki koğuşa girdiğimde garip bir tanıdıklık hissinin bilincine vardığımı söylemiştim. Manzaranın bana anımsattığı, tabii ki hiç görmemiş olsam da, hakkında geleneksel bilgiye sahip olduğum 19. yüzyılın pis kokan acı dolu hastaneleriydi. Ve bir şey, belki küf kokulu siyah çantasıyla siyahlara bürünmüş doktor, belki de hastalık kokusu bana tuhaf bir oyun oynayarak Tennyson'ın 20 yıldır aklımdan geçirmediğim o şiirini, The Children's Hospital'ı, çocuk hastanesini, hafızamın derinliklerinden gün ışığına çıkardı. O şiiri bana, çalışma hayatı Tennyson'ın yazdığı günlere kadar uzanıyor olabilecek hasta ruhlu bir hemşire çocukluğunda okumuştu. Eski tarz hastanelerin dehşet vericiliği ve oralarda çekilen acılar, o hemşire için canlı birer anıydı. Şiir, ikimizin de tüylerini ürpertmişti. Ancak sonra görünürde unutmuştum. Muhtemelen adı bile bana hiçbir şey çağrıştırmayacaktı. Ama birbirine çok yakın yataklarıyla, kötü aydınlatılmış, mırıltılarla dolu oda, ilk bakışta şiirin ait olduğu düşünce silsilesini canlandırdı ve bir sonraki gece kendimi şiirin tüm hikayesini ve ortamını, çoğu dizelerinin tamamıyla birlikte hatırlar buldum. Kasım 1946. Son.